أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث اللفديد ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavatet, salamet, përshëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Me shokët e tij besnik, familjes së tij të pastër, shokëve dhe të gjithë muslimanëve të së të ndjekë rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit, tefsirin, ku jemi në fundin e surës Al-Baqara. Kemi kaluar gati 5 vite në këtë sure dhe kemi thënë se kush e kupton surën Al-Baqara e kupton krejt Kur'anin. Andaj ka qenë e njohur që kanë transmetuar shumë prej dietarëve të muslimanëve se tek sahabët e pejgamberit alayhi salatu vesselam kush e ka ditë surën Al-Baqara është llogaritur dietar. Është llogaritur dietar. Dhe dietarët kanë thënë se kjo nuk është për qëllim hifzi, se këta ka mundësi me bëhet edhe fëmia, por është për qëllim njohja e manave të cilat kanë ardhë në ajetet e surës El-Baqara. Andaj i kanë dhënë leje ati cile një surën El-Baqara me dhënë fetfa në fejnë e Zotit të bareke vëtjale. Dhe nëse në mundësën Allahu të bareke vëtjale, dhe da shojmë se kur ta përfundojmë surën El-Baqara, kush e ka kuptu dhe mënë thejlmin e kësaj sureje, dhe da shëfë se surët tjera që ka vinë, janë shumë të letat kuptohen dhe mos të keq kuptohen. Për çfarë arsye? Se të gjitha manat janë të ngjeshta në surën El-Baqara. Pra djetarë shprejën kështu, ajo e cila është në surët tjera, është në surën Al-Baqara. Dërse në surën Al-Baqara, egzistojnë gjërat sa nuk janë në surët e tjera. Prej matë muaja e cila është në surën Al-Baqara, është Allahu me cilësit e ti dhe ligji Allahu. Ligji i Zotit të bareke vëtjale. Andaj sot të vazhdojmë me lejnë Allahu të bareke vëtjale edhe disa mësime, me lejnë Allahu të bareke vëtjale në ajetin El Kursi, dhe ndoshta do të na merr pak kohë më tepër se sa ajete të tjera, por shkak se ky është ajeti më i madh në Kur'an. Ajeti më i madh në Kur'an, siç tha pejgamberi alayhi salatu sallam, është ajeti Kursi. Ajeti Kursi. Në ligjëratën e kaluar përmendëm se diçka rreth doni hart të përgjithshme se pse është ky ajet më i madh në Kur'an, nga se flet vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe çdo ajet lidhet me ajetin Kursi, ndërsa ajete të tjera nuk lidhen jo domosdoshmërisht njëra me tjetrën. Prej pikave që i kam përmend djetarë dhe zër, në ajeti Kursi kanë thënë se ajeti Kursi i jep njerëzit themele të shëndoshë për Allahun te bareke ve teala. Dhe kush e mëson Allahun nëpërmjet madhështisë së tij e vendos çdo sen në vendin e vet. Andaj nuk i është bë Allahu gjuna apo muhim apo shirk apo bidat apo çfarë do qoftë, vetëm se nga mosnjohja Allahu te bareke ve teala. Pra sikur njeriu ignoranti, mëkatari apo pabesimtari supozon se Allahu nuk është më i madhi. Supozon se Allahu gjithë nuk është më i madhi. Andaj aty ku është ndal ignoranca e tij apo dija e tij, ai ka menduar ti kulmin. Sikur ta dinte se Allahu është më i madhi, nuk do të kundërshtonte urdhën. Andaj në ahiret nuk gjejmë kafir. Në ahiret nuk gjejmë gjafir. Për çfarë arsye, vëllezër? Se ballafaqohen me madhështinë e Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj njerëzit her pas here sprovohen diçka nga ligjet e Zotit, të cilat Allahu i zhvendos nga normalia për ta kuptuar njerëzit sa të vegjël janë. Por shumë prej gjërave se njerëzit e kuptojnë se shumë janë të vegjël, cilat janë sëmundjet. Sëmundja, pra sëmundja është zhvendosje nga normalia, dhe njëri më një herë e kupton se është shumë i dobët. E shet në çrregullimin e stabilitetit tokës, tërmeti. E shet njeriu se është shumë i vogël, i lëshon këta gjërat, ik prej këta gjërave. Andaj Allahu xhelala vazhdimisht hedh në mesin e njerëzve diçka nga çrregullimet, ndoshta ato ktheja. Dhe kështu i përmend Allahu xhelala shumë prej ajeteve, të cilat thotë ne nuk i dërgojmë këto, posa ata ndoshta kthjellën. Do mirë, po njeriu çfarë bën Zot? Njeriu prapë kthehet kokforcisë së tij. Andaj në ajeti Kursi, nëse njeriu e kupton ajetin Kursi dhe e kupton Allahun dhe e beson me përmbajtjen që ka ajeti Kursi, asnjëse nuk i dërmë më i madh se Allahu te bareke ve teala. Andaj njeriu erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Resulullah, kena me të pashi, kena me të patëmbjellura, s'kena buk. Edhe filloj me kaldu se e vlat po kajn, e kështu më rat. Dhe qëfar i tha? Tha lutë Allahun në të bere shi. Lutë Allahun në të bere shi. Dhe pash qëfar tha? Tha ndërmjetsojmë me ty të Allahu dhe me Allahun të ti. Ndërmjetsojmë me ty të Allahu dhe ndërmjetsojmë me Allahun të ti. Kur e tha këtë shpreje, ndërmjetsojmë me Allahun të ti, për nga mërë alejhi salatu selam, qëfar tha? Subhanallah, i madh është Allahu. E te dirim Allah, i tha alejhi salatu selam, a e diti qka është Allahu, a e diti kusha Allahu gjellë gjellalu. Pra, qiko, kur i tha kënjë, a e kuptonë në zë shkëtë më tha, ndërmjetsoj me Allahun të ti. Që ta kuptonë? Nga se këtu e kemi dhe në ajetin kursi, një fjali e cila thot, men dhe ledhi jeshpa'u indahu illa bi idhni. Kush mundet me ndërmjetsu të Allahu pos me izën e Zotit? Njerëzit ndërmjetësimi për çka e shfrytëzojnë vëllezër? Për mikri nevoja. Por çemu është një njeri me post, është një njeri me nam. Dhe ti su shkon drejt për drejtaj. Ja gjen një dost atij, e merr këtë dostin e atij dhe i thu, shiko, për hatër të këtij, nimo. Që e ki dost kët, nimo apo? Që na çe përdona e kam njeri. Apo e kam njerin, pastaj kjo që e prish këtë rrenin e botës, kjo quhet ndërmjetësim. Por ti e merr një njeri e çon te ai për me kry punën. Mirë. A lejo të kanë gjallë, mi thonë për nga mberi se sellem, ja Resulullah, lutë Allahun që të nanimoje, po, se sa për nga mberi sa me lutë Allahun gjilluar. Mi po kje e ka shtu dhe një fjallë, ka thonë e kena morë Allahin me ndërmjetësu të ti. E kena morë Allahun me ndërmjetësu të ti. E këpto dhe zërë? Do më, si kur e ben Allahun, hajde, shkojnë atë e kje, se ti je ndërmjetësi. Ndërsa në egzistenjë dhe zërë, nuk mundet Allahun mu morë për diçka. Po këtë gjëra shkojnë të Zotit, të bareke, u e tjara. Mirë po që ka i tha alejhi salatu selam, tha e të dërim Allah, e diçka është Allah, e njëftë i Zotin tanë të bareke, u e tjara. E qëfar kanë thënë djetarë dhe zërtu? Kanë thënë, mos njohja e këti njeri jëtë për Allahum, e bani që me emendu barabar me Muhammedin sallallahu alejhi wasallam. A në dhe zërë, mare men, gjdo mos njohja e Zotit, rezulton, pra pason me mos njohja shumë prej gjërave. Por që e më dhezë? Vdekja, kër vdes njeri. Ato i thënë, por që e më, normal vdekja për smundjeve ndryshme e kështona kër ka shregullime. Apo, mirë po kër njeri i shnoshë, dhe zërë, edhe vdes. E njeri i shnoshë edhe vdes. Krejt elementet i ka. Zemën e ka, gjakin e ka. Krejt i ka mrena. Qka e shka këto vdekjen? Ejnë nuk ka gjëva. Ejnë nuk ka gjëva. Shka as miksi, as shkencë, as kimi, as biologi. As fizik, që mundet me të shpjegu, pse unal? Pse unal? Këtë të pompu, unal. Fizikisht ato dojnë, nuk e dina. Nuk e dina, ato veç, mësa një fillojnë me shpjeguar. Si ka ardhër të kjo? Mirë po, pse unal? Andaj e shëfë se njeri ju shumë i vogën. Shumë i vogën krahës, ilmi të Allahu të bareke, u e tala. Sot shkenca dhe shfar thot? Sot shkenca, shfar thot? Ajo shka se dinë. Ajo që ka se dim, krahas kësaj që e kemi zbulu, është shumë ma e të mërshme se sa, ma e mave se sa, këtë që ka e dim. Këto e thënë gjuhët e njëzët kanë zbulu shumë, sot, lëzër përshemë, jetojmë në kone bërthamës. Egzistojnë ardë bërthamore. Ardë bërthamore. Dhe kjo lëzër është prej arritje më matë moja që ka, bo njërzim. Me që se janë të rëzikshme, është arritja jo. Që dhe bënë kjo lëzër? Kush ka lexuar, kush e ka parë, shkatrimin apo provën që ka ndodhur në Hiroshima dhe Nagasaki në Japoni, çfarë ka ndodhur zot? Jan provu di armë. Çish funksionojnë? Kan shkatruar dy vende. Sot e sot zot, ka njerëz të cilët edhe djali kur i ka lind, për shkak se ka çulluar në momentin kur është luajë bomba, djali i lind me tmeta, vlad i lind me tmeta. Ja ka prek gjakin, damarin, krejt gjithçka që ka pas. Kjo çka ka zot? Bërthama. Kto çka e kanë bëu këta, çfarë thonë? Ka diçka se na tu dit. Ajo që ka se nga të ditë është shumë ma e madhe sa që ka e dina. Apo, nështë asot shumë për ignorantëve tonë, që farë thonë, shkenca, a i dyku kam rije. A ato thonë, jo, kjo aveç për turmën, ne e dim që s'dina. Ata e dim se s'dina. A në lezë, besimtari, kër e njefë Allah unë të bare kjo dhe tjara, gjësa një doket e vogën. Gjësa një doket e e vogël. Dhe këta vëzën muna me grasue me shumë prej njërët sët i dërgën Allahu të bare kjo e tëra tek neva. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, e të dirim Allah, e di qka është Allahu. Duhet më mësu vëzër Allahu të bare kjo. Vë tëra që shta Gjundub ibnu Abdillah radiallahu anë, shoki pejgamberi sallallahu alayhi sallam, qëfar tha, kur kemi arë të pejgamberi alayhi salatu wassalam, para se me mësu Kur'anin, e kemi mësu imanin. Para se me mësu Kur'anin, e kemi mësu imanin. Dhe kush e rrëtullon, që regullon. Kush e mëson Kur'anin para imanit, s'me dhe shku gjën. Kush e mëson Kur'anin para imanit, s'me dhe shku gjën. Sikur që përmendëm se cilësit e mira, si bestigria, mosrrejna, karakteri mirë, tabiati shëndosh, apo mbajtja e fjallës, mbajtja e manetit, këto ku mësohën dhe zërë, një iman. Heki këto arri imani, heki që ta arri imani. Njani thot, shiro, supozoj e kështu. Njani fillon me cilësu një njeri. Thot, o shumë besimtari fort. O shti besimtari fort në Allah, në akiret, e beson për nga mbele së zëllem. Thot, mirë po, a shumë rëna cak se ma fjale, s'ka amanet. Të njeri se thot, qyshu bashkun të du dhja taj? Qyshu bashkun të du dhja? A në shka tha Aisha radiallahu anha? Ska iman e shka s'ka amanet. Ska iman, Aisha s'ka amanet. Për sfar asilë dhe zëllem? Sa aj me mos amanetin e vetë, ka me arë me një pikë që du të me rejtë për Allahun Gjellë Gjellali. Një njëri që li s'ka amanet. Andaj Arabët, që e kanë besu pengamberi sallam, që janë bo sahabe, kur kanë bo muhabet me këta shka s'kanë besu, që që kanë brojt pengamberi sallam, që që kanë brojt, që kështë kanë thonë? Kanë thonë, anë arrejnë neve, ka thonë njës, në arrejnë. Ja pajtu këtë arab se Muhammedi sallallahu alaihi sallam nga gjua e ti s'ka formulu kur rejnë. S'ka formulu kur rejnë. Ka thonë, e këtë savët ka thonë, e shka e shti me rejtë për Allah. Në bon, kër një dhe zër, shkon me blenë pazar, zarzavate. Edhe së lejnë, është transparent deri në grimë së më dvogën. Në raport me njëri tjetëri. A hini filani hini, a dull. A e ke bo e kumbo, a se ke bo se kumbo. Nëse këtë qëto është i sinqerë, qëka e shti me rejtë për Zotin? Do mënë, njeri ju përshemo shtijët me rejtë për levërdit e kësaj bote. Qëka e shti me rejtë për Allahu të bare kjo e tjara? Shikove të si ka ndërtu sahabët. Kur ki sërrejnë për këtë dunja, në khirat sërrejnë hiq. Apo, andaj, baza e mbajtjes imani dhe zërë dhe e dispozitave cilë ashtë, është ajo që ka ta Gjundub ibn Abdillah, mësoj e njerë Allah. Kush është Allahu Gjellë Gjellal? Sigur që ka arë transmitime se pejgamberi a.s. ka lanë mundësi që muslimani me po gjuna, zina, raki, vjedhje. Kër është pitë arrejnë, jo. Arrejnë, jo. Andër shiko se hapën, dhe zonë. Shiko se hapën. Dhe kjo dalim thelpsor për njësë nuk e kuptoj. Por që unë plantë për njësë dhënë, a është e vërtet se në mesin e sahabëve ka ndodhë me po gjunat matë? Po. A kanë verë dikush për sahabëve dhe zonë? Po. Ka vjetë. Tuja e ka njërë. A ka po zina? Po. A ka po zina? Po. Kanë bo gjunat. Ku o dalimi? Pse njani nëse supozina kështu? Kur s'ka vjetë? Kur s'ka po zina? Kur s'ka piraki? Hamza ka piraki shumë. Hamza, radiallahu anë, deri sa ka ardhë, s'ka me piraki ajeti, ka pi shumë raki. Dhe sahabët kanë pi raki, dhe zërsa që ka thonë Aisha, radiallahu anha, kur ka zvit ajeti, mos pini raki, në Medine, ka qërkullu e rakia si lumë. Tu i derë ato kofat e mojët të rakijës. Supozë e kështu, njani kur s'ka pi raki, kur s'ka bo zina, kur s'ka vjerë, ka bo që i dojtë në njëri, tamam. Kursën e mrinë një sahabe? Kursën e mrinë një sahabe? Përse në arsijë dhe zërë, se thelbin e imanit e ka të fortaj. Cilë e thelbin e imanit, qikajtë anë. Ka ardi njëri cili ka po zina në kone pengamberi së dhe qëllë. Dhe i ka thonë pengamberi të alej salatu sëram, që do më thonë dhe zërë, ajo baza a jenit kursi. Kër e njef njëri Allah unë të bare kjo të tëra. Ka ardi njëri i ka thonë një Resul Allah, kumbo zina. Pengamberi sëmë bjekalis, mëska pira ki, sa të di qka të fol. Ka thonë, a e dini këtë më harët, a është ishnosha jo. Këtë të i di për nga mërë sëra dhe sëra. E ka shtyje nesër, folmi nesër, helbet e ndronë më abetin. Apo, sepse zinajan me dine ka qenë me ekzekutim. Apo, dhe ka qenë i martum. Nesit ka ardë, ka thonë një Resulullah që atë më abetin, dje këmbo zina. E kuptonë dhe se shfarin sistimi, këmbo zina. Për mësa më fatë, e pyjtë, pyjtë e tjera. Ka thonë do shtë ave që ke puthë, dhe që ke qafë. Këto vëzër janë procedura që du të mi bo pa tjetër se shkon njeri. Apo di kushtot pësi ka thonë për mësa pëse e ke puthë. Pa e kuptonë se ajo du të me shku kejtë mo. Ja ka njësë me nëmë tuk e tjerë dhe e tjerë dhe e tjerë, apo i ka vej tjerë. Shatë volve ki, deri sa i ka thonë ajë, ja Rasulallah, kejtë i vetëdishëm jam, unë e kam gruje të shpia. E kum prek një gruje tjetër. Çka kum bë me gruën tënde, kum bë me këtë tjetrën. I ka çudu për asaj. Edhe e kanë gurzuar. Kur e kanë gurzuar, të e gurzuar, pikat e gjakut i kanë kcin ftyr disa prej sahabëve. Edhe e kanë mallkuar. Çai ka thonë pejgamberi alayhis salam, la talanu, mos e mallkoni. Sepse pendimin që e ka shfaq ky, mjafton këtë Medinës. Këtë me banorët me dimet, që i bojnë gabimet, që i bojnë gjunahe, veç që këtë që jo pëndu, këtë, a më nëshme para në dhe zërë? A më nëshme para në? Një njeri e ban një pëndim, edhe tash për në gjamin. Apo, mi thonë, këtë shkupit, shka ban i jo, këtë i ka la gjunahe që këtë, për juve. Që ka bo këtë mirë që të shumë, që këtë njeri? A më nëshme, këtë shkupit mi thonë, a ju ka thonë, këtë me dinja, që ka ban gabime, mi afton, këtë e lanë. Apo, kjo, çka ka bo dhe zërë? E këta së mundet me bëhë kërkush për sahabëve. Dhe ti e shenë njeri si i silë gjunajt periferi. Apo, shemë, ne edhim njeri a gjunaqarë. Ama one, hasha wa kella, zotin arru. Kjo është i dalimi. Sa ata e kanë besu, unë jam gjunaqarë. Unë jam më katarë. Unë, shiko për nga mërë samë kur lute, e përmendëm. O Allah, falmi gjunajt, qka i bajnë me hadët e madhone, kure të proj, andaj dhe zëmësimi a jetit kursi, siguron që njeriu, edhe nëse nuk di shumë Kur'an, e njef Allahun te bareke ve teala. E njef Allahun gjelora dhe nuk i ban gjuna ati subhanahu ve teala. Tani dhe zërë ndalim me ajetin kursi, me disa prej fjarëve gradualisht, një nga një, që ta kuptojnë nëse qëfar ka në ajetin kursi. Ajetin kursi dhe zërë, do vonë supozohet me ditë këtë përmelsh, edhe përse nuk është vazhjim, mirë po supozohet me ditë këtë përmelsh, nga se nuk ka dhe zërë ajet që kanë nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të lexohet shumë si ajeti kursi. Vazhdimisht. Me shumë me lexu vazhdimsi lexoj. Për bereqetit të madh që ka kjo fjalë Allahu te bareke ve teala. Në surën Al-Baqara ajeti 255 sot Allahu te bareke ve teala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lehu ma fi s-samawati wa ma fi l-ardi man dhellezi yashfau indahu illa bi idhni ya'lamu ma bejna ejdihim wa ma khalfahum wa la yuhitun bi shejhi min ilmihi illa bi ma sha wasi'a kursiyuhu s-samawati wa l-arda wa la yauduhu hifzuhuma wa hu l-aliyu al-azim. Kjo është ajeti el-kursi në surën el-Baqara, ajeti 255. Fjala e parë që ka arë në këtë ajet është Allahu la ilaha illa hua. Dë ndalemi pak me fjallën Allahu. Nëse në përëmton kohë, dhe të vazhdojnë me fjallët e tjera. Nëse emri maj madhe zërë, në Kur'an i përmendur, i Zotit është emri Allah. Emri Allah. Dhe emri cili lakohet mas shumë din Kur'an, është Allah. Andaj vjen Allahu, Billahi, Wallahi, Tallahi, edhe format të tjera. I gjithë namazi është i lidhë me emri e Zotit të bare kjo e tjera, Allahu. Dhe Allahu dhe zërë është emri më i shquar i Allahu të bare kjo e tjera. Që dhe më i shquar dhe zërë, sa të thuët djetë për kam bëhet fjallë. Sa të thuët djetë për kam bëhet. Por shemë dhe zërë. Kur thu për shemë, i më shqirë shmi. I do bëma abet me dikane dhe i thu bujari. Kur thu ish bujari, atë shkon me një njërë të Allahu, se dhe Allah i me ka bujar, el kerim. Jo, ka mundësi të full për një bujartë më halëstanë. Apo? Kur thu e përgjimë dhe ajë falsi, ajë toleranti, ka mundësi të full për dhe një shok që e ki, është falsë, është tolerant, e kështu më ratë. Kur thu ish Allahu, atë përzirë me dikant? Me thamë, për kanë ka të thanë që ki? Në dhjetë. A në le përmenë, se i bënkaj me gjëzije, në migratën e kaluar në Savaje, kur El Mursale qëfar tha, dhe emri Allah është sifat i muslimanve kër e përmenin Allahu Gjellu Ala. Dhe me tendenca shpesh përdorët emri Zot. Këni bërë shumë për njështë dhe thonë, Zoti, ka thonë Zoti në Kur'an. Pse thotë Zoti vazhdimisht dhe nuk e përmenin Allahu Gjellu Ala, që tjetë e përbashkëta me jo muslimanë. Që jo muslimani më ndijet në ngushtë. Sepse jo musliman asë një fe se përdorim në Allah. Veç musliman. Do më të krishterë dhe thonë Zoti madhë. I madhë i Zot. Ja? E dini. Jahudit, e përmenin, emrin Allah të barë i këtër, Allah e përmenin, apo e përmenin, mirë po e përmenin, jo me trajtë në sigur që e përmenin, Allah. E të tjertë për Zotët e bashkëfardojnë, Zotit. Zotit. Dhe si cëllë e ka Zotit e ve, që e adhuron. Zotit hak, i cili meriton adhurimin, është Allahu. Nga se emri Allah i bje Zotit vërtet. Zotit i vërtet. Shiko, ata kërdojnë Zotit, nuk e shtojnë edhe Zoti i vërtet. Pse? Se ja prek ndjenja e ditë tjetrit. Sa do të jemi, asaj e vërteta, ose ai vërtet. Andaj i shihni tendencat e njerëzve kur përmendin Zoti ka thënë, Zoti na ka mësuar, çish duhet me bëvë Zot? Do të thotë Allahu na ka mësuar. Allahu na ka mësuar. Pse? Sepse emri Allah është emri më i quar i Zotit te barekehu te ala. Nuk përmend vetëm se shkon mendja te Allahu subhanahu wa taala. Në ajetin kursi vëzë, nuk ka as një lajmë dhe as një gerë për dika tjetër përveç Allahot. Dhe për këta është ajeti më i madhë Kur'an. Dhe onë se madhë të një shkojmë gradualisht. Allahu la ilah. Thot Imam Ibn Kathiri, në këtë ajet janë një khabar, një kryefjallë dhe 10 lajmë, 10 kalzusa. Allahu është kryefjallë. Pasaj shikoni, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nuk ka Zot i cili meriton adhurimin pos të gjallit i cili mban gjallë gjithçka. Nuk e ka as kotja as gjumi për Allahun te barekehu te. Krejt çka ka në qiell dhe në tokë është Allahu. Askush nuk dërmjetson te ai pos me lejen e tij. E din Allahu me ilmin e tij çka ka para krijesave dhe pas krijesave. Askush nuk ka ilm për Allahun pos nga ajo çka Allahu i ka mësuar. Kursia e Allahut e përfshin qiellin dhe tokën. Nuk e lodh Allahun mbajtja e qiellit dhe tokës, dhe Allahu është El Aliul Azim. A ka këtu për dikant tjetër? Shka, për këta është ajeti më i madh. Sepse madhështia e diçka e vëzhgjer matet me madhështinë e asaj çka fol. Për shembull, te shkenca çka i kemi ne, shkencat e prekshme. Pse mjekësia vëzhgjer është shkenca më e ndjeshme dhe njerëzit pa doktor zbojnë? Për shembull, ka vende që s'kan këngëtar. A ka vende? Ka vende që s'kan këngëtar. Njëri do të ku janë ato muslimanët. E vërtet s'kan këngëtar. Gjohë njëri me arme thonë shtu në gjami, cëllë janë këngëtar juveve? S'kena këngëtar. Ku i kini ju humoristat? Ne e se tash pëmunohën disa, mirë po, na nuk kena humoristat. As nuk kena artista. Abo, mirë, a ka popull, qafir qoftë, musliman qoftë, pa doktor? Jo, pse? Sepse është e lidhë. Don, objekti, studimi i medicinës, cili jo, njeri. Çka ka me njerin e madhe? Pse biologjia e madhe? Se studimin ja ban njerit. Studimin ja ban. Pse shumica e njerëzve, për shembull, din shumë gjëra për medicinën, sidomos kohën e Covidit, mo kemi doktora shumë. Mirë po, pse nuk din shumica për fizikën, se s'ka të bëjë me njerin. Don, s'u intereson mu një pitër çka ka. As s'u intereson rrima çish funksionon. Apo as s'u intereson kjo çfarë materia, kjo drasa e ai dru e kështu me radhë. Mirë, pa intereson për veti, po ato mdhim çeto te doktori. Mjekësia vetë pse është e madhe se ka të bëjë me tyje. Dietar çfarë kanë thënë? Sharaful ilmi bi sharafil ma'lum. Fisnikria e një dijes është me atë që ka mësohet në ta. Mjekësia e madhe pse e madhe vetë? Se njëri objekt studimi. E kur të jetë objekt studimi Zoti, a ka ilm më të madh se kjo? Ilmi në të cilin sohet për Allahun dhe zër quhet ilmi imanit, ilmi akides, ilmi tauhidit, ilmi islamit. Domthon, për çka është çdo terme? Pse janë islam të mëdhoja? Se në ta studiohet për më të madhin. Për më të madhin. Dhe shikoj vëzhgjer, për shembull, shtetin. Çka është më e madhe te shteti? Te shteti. Gjëja që është siguron mbajtja. Mbajtja. Po çka është akti më i lartë ata? Ajo çka e bën sovran ata. Çka e bën republik. Pastaj na e din çfarë republika janë të mbajtura. Mirë po, pse e quajnë më të madhën? Se s'ka më të madhë se kjo. E në këtë ekzistencë, zot, kush është më i madhi? Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye ajeti Kursi është më i madh se në tas ka përveç për Allahun te bareke wa taala. Tani vëzë do ndalemi pak me emrin Allahu te bareke wa taala, Allah. Ne kemi folë për emrin Allahu që Allah, mirë po për shkak se jemi tash në ajetin Kursi dhe për emrin Allahu vëllezër, sa do që të flasim, nga pi tash, do mon kërkojmë shfajsim dhe pavësi e shprehim se sa do që të flasim për emrin Allah, njeriu s'ka mundësi me ka këta. Andaj Allahu gjitha thënë në Kur'an, ma qadarullah haqa qadri, njerës që ja din Allahit haq sa e ka qadri. Njerëzit nuk e din sa është i madhë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj shumë prej selefit, për të parët muslimanve, sahabe, tabim, qërë të shenë këtë bëjë gjuna. Më shirë, a i këpon njerës dhe, a i vogël ki gjuna i madhë? A i vogël i madhë? Ato e këshirë që ndryshe. Mëse këshirë kështu, këshirë kujti ti bo gjuna? Këshirë kujti ti bo gjuna? A i shka i ti bo gjuna ma i madhë? Pas taj kjo a gjuna i vogël i madhë? Kjo du të më këshirë. A ma ti kujti ti bo gjuna? Mjafton mësë mi bo gjuna. Pse? O shumë i madhë. A në shvardoni? Thotë mësë tjetë qini Allahut ma i doptisit e ti. Sa njeri përshimë ruët i publikut. Ruët mësë dale e korit me anëshesh. Ruët pi tullët vetë ruët, subhanallah. Dhe këta ka përmenjë më kaj me gjëzije. Ka thonë dhe subhanallah, njeri tutët e vladit vetë mësë bëjë gjuna para atia për para asajna. Ka thonë dërsa Allah o vazhdimisht e shedha e gris përën e Zotit. I bo, ka plot për njerëzë. E mitë mirë në vetë se e ka zonë gjuna. A i disa fesat dhe se ka ndohë në botë, për shemur, sa fesat i ka ndohë pëse, se e ka zonë dikush dikan gjuna. Nësa i si ku ta kish pas të matë madhin parasysh, s'kish pas gjuna. Dhe i shka dhe Abdullah ibn Abbas, tut njuni Allahu, ju respektoj njerëzit. Tut njuni Allahu, të respektoj njerëzit. Dhe ti sa të dush, ka të zonë muskuj, dhe ka të zonë rola, dhe ka të zonë se ti e i pa kapshëm, nëse si tu të është Allahu, Allahu ka me herë në zemrat e njerëzit se ti e i likë. Ti e i likë. Andaj kër i kanë pitë plot për sahabeve, si ja kini bo me romakët? Që kanë pitë Hasan e Basriu. Ka thonë, qëka janë punë e sahabeve? Si kanë pasë mundësi me këto ushtri maramense? Dhe zha, mu shë para mu e zhe përshimë njerë me dalë, para 400 njerëzve. 400 njerëz të rështumë të mobilizumë dhe rinë dhamë. Kur gjanë kërë? A mu gjanë kërë kanë dalë me Persian? Me Persian? Kryetari Persijës, kërë kanë dalë ushtarët e vetë me sahabët me luftu, ja u ka lidhë kanë me zingjirë. Do më dhanë si Hitleri. Në një të gjuhë për Hitleri, Hitleri që e ka po njëzve, ka dhënë di mundësi i ki. Di mundësi. A do me të vratash, a do me fitu lirijën din luft. Si ta fitosh frontin, je i lirë. Njënë i dhëtë po me më vra, po këm pas me të vra për në fillim. Që që mund është atje me vidue lirijën. Kështë ja ka po persianve, din luft, s'po du, du me ikë, s'ka me ikë, qatë i kime me. Sahabët s'ka nuk zingjirë. A ma i zingjirë i zemës, është ma i forë. Kure kanë vetë Hasan al-Basriun, me qka i fituan sahabët romakët, me numra statistika kur qishtë e cetë. Ja, s'ka më nëci, shumë dopë këmë të. Këto janë shumë forë. Të pa organizim, të ma organizim. Fërë kanë thamë, thotë Hasan al-Basriu, mirë po ata i bënën gjuna Allahut dhe Allahu gjujti tut në zemët e tërë. A në të t'i bënë kaj i me lëgjuzije, s'ka ma të të vetë se gjuna qari. Dera me lëvrit, ha? Qa u bëha? I devoski për kur gjojnë nuk tukët. Dhe ka arpi tabinve, dhe zërë. Ka arpi tabinve. Transmetimet sakta. Se me egërsira kanë komunikuar. Egërsira kanë komunikuar. I ka thamë që në kifri ka Allah, largohi u këtë. Në për ekspedita ndryshme, janë taku me egërsira. Dhe tash për shemull, kush mund mi dalë që aty për para? Janë dhe të le ma mua, ma dhe, le re anësh. Gjerin dhe devotëshëm, që i tutët Allah u gjelë gjelëri. Sigur Ahmed ibn Hanbeli, kur ju smuë vajza mutawakilit, pijinëve, dhe shfar banën, që ka i thanë ato ministrat? Thanë, thira Ahmedin. Pa Ahmedin nuk arru këtë gji. Ani thanë, i doanë të apoj. Ahmedin veqë që i këpucën e vetë. Nalën. Ta me dhe shketë nalë, thuja ti e gjinës, ne dalëm i njëherë. Ne dalëm i njëherë, ku takë vëllë këtë dhe zërë. Që i tha në gjuhë, tha, a do me dalë pi trupit kësaj, a pi këtë Bagdadit? A dalë veç pi këto, a të upë në të zhduk në këtë. Ma vonë dhe zërë, kur vdicim a Mahmejde, prap u smuha ju qika. Apo, dhe ata tha, nalën, dhe e prunë nalën, e gjeti sa i shtetë, apo, e morë nalën e Mahmejdit, edhe i tha, dil, që i tha, e gjinja, tha, e ke pru nalën, po ka dek a i takvalia. Ka dek a i shkaju tutke Allahu Gjilora, zdal. Apo, nuk dal. Dhe që këllë dhe, takvaloku, tha ta duhem një abasi, tu ta pi zotit i banë që njërzit me pas respekt. Andë dhe zërë, njërzit kur shkojsh për pengamberi, sa dhe sellem, një ditë erë një gruje, dhe pengamberi, sa më kur e pa pengamberi, sa dhe sellem, ju drithke goja. E që ka pa? Njeri matë mirë në botë. Njeri cili, i ka pas droë Allahu të barek e vëtjara, andaj për nësëm tha, rirahat, që të soju, se unë nuk jam as mbret, as agresor, unë jam njëri, që më ka që Allah për nga mërë. Andaj, nuk është kjo filozofi, njërë i thotë, e kam këshirë, shtramë, duke t'jashtina e thëtë mbarë, kur gjazë i kështë një ongo? Abo, zullum qartë, për andortë, faraona. Si ju tutë njërzit? Ju tutë në shpatës, nuk ju tutë të atina. Andaj, momenti që ka vdes, sot për shemë dhe zërë. A është e dënume me ligjë me esha titën? Njërë për shemë dhe thotë, malkimi zotë të qonë bi Hitlerin. A do thonë, amen. Mirë, në vak titës, ose në vak Hitlerit, a, ka dalë. Pse? Mirë, që kjo tutë, pse nuk original, sa e med vdek me në ati ki drejt me shalë. Med vdek me në ati ki drejt me shalë. Ndërsa të devëtshmin, pe nga mberët, nuk ka, a i ka dek, të zguzon me shalë. Edhe po e shajte, i shojmë njërës ka i gjenë, kër e shajmë për nga mberin, sallallahu aleyhi vësallam. A da dhe zërë shumë në ansitin një riu, të mbushët informat, një huri, bindje për Allahun te bareke ve teala, dhe nga ki koncept pasaj, nga kjo bindje ti komenton këta gjëra. Nga kjo bindje ti komenton këta gjëra. Emri Allahu Xhela Allah është emri më i përdhatshëm i Allahut te bareke ve teala. Ky emër dhe Zot i përfshin gjitha emrat e tjera, dhe emrat e tjera nuk e përfshin këtë emër. Emrat e tjera janë krejt përfshira në emrin Allah. Emri Allah nuk përfshihet në emrat e tjera. Do ta shohim lein Allahu te bareke ve teala. Tot Ibn Qayyim el-Jauziyja në librin e tij të njohur Madarijus es-Salikin thot emri Allah është emri i cili përfshin vetveti kuptimet e të gjitha emrave të Zotit te barekehu te ala në përgjithësi. Në veç kur thuhet Allah nën kuptohet Rahman, Rahim, Ghafur apo këto emra të Allahut te barekehu te ala. Ndërsa emrat e Allahut të tjera si Rahman, si Rahim, si Ghafur, si Melik, El Kudus, se këtë emrat Allahu te bareke ve teala janë tafsilun ve tabyinun li sifatit ilahia. Janë vetëm detaj dhe qartësim i emrit Allah. Domthon emri Rahman është qartësimi i emrit Allah. Emri Rahim qartësimi i emrit Allah. Emri Ghafur qartësimi i emrit Allah. Emri Rabb qartësimi i emrit Allah. Domthon kur thot njëri për shembull o Zot falem. Pse me më falë? Se i Allah. Pse me të mbulu? Se i Allah. Pra çdo cilësi e Zotit tjetër është qartësim. Pra pse e meriton ai? Se është Allahu subhanehu wa teala. Andaj thot emri Allah argumenton në vetveten e vet se është qenje e cila meriton të adhurohet vetvetiu. Qa do më thonë vezër vetvetiu? Qa do më thonë vetvetiu? Vetvetiu do më thonë veç pse është Allahu meriton me dash dhe me u bind. Kur gjamës me dhan. Po zakonisht për shembull na e kemi vërmend këta Ramazan, ne as jemi në prag të Ramazanit, edhe 2 muaj, tani jemi edhe pak në muajin e Rajeb, lutim Allahun që Allah të mëson në Ramazan, me shëndet dhe me iman. Në Ramazan dhe zakonisht njerëzit apo kur e shpjegojnë prej lëvërdive të agjërimit që zakonisht shpesh ja hushin nga se nisën nga mendësia laike, apo edhe materiale, çfarë thonë? Thënë Allah ja ka bëu farz agjërimin që pasani kimi ja dit fukarajës. O kjo është shumë të lashtë, domethënë. A dini pse? Se në botë ka më shumë pasani ka fukara. Fukara. Fukara ka më shumë. Mirë. Atëherë agjërim kush bën më shumë? Më shumë fukarata pasani. O numri më i madh i agjëruesve janë fukara. E mirë. Pasani që do të më ja dit fukaraja, fukaraja kujt du të mi adit, aja ka farz majhuru. Fukaraja kujt du të mi adit. Fukaraja mund me thonë kështu. Mirë, që ki pasani ki du të ma dit muhe. Unë e qish mi adit atina. Apo unë e kujt mi adit. Unë e fukara se fukara, edhe me agjerua. Andoj kjo kitë gabim. Shka lidhje agjerimi mi adit pasani ki të fukaraja. Agjerimi është adhurim dhe Zotit. E meritan Allah me nalë bukën për hirtë të tina. Pse? Se ti su në gjitë është ka Allahu të hongër. Në gjitë është ka Allahu të e nalë. Andë dhe zërë, shka do t'i përnë ka i me gjëzi? Emri Allah argumenton se aj duhet mi u bind vetë vetiju. Vetë të është Zot. Vetë të është Zot. Andë përshimu këta, kjo e të realizohë vëzër ditën e kiameti. Njerëzit sa të dalin para Allah, pa teshe, të pa bom sunet, kam zbafur. Qështë e ka kriju njeri? Qështë e ka kriju Allah u gjelluara? A dit plus është nëzet dili për mi krije. Djerësët ka thala lejë sëra dësam si cëli me gjunaat e veta është ndjers. Me gjitha ta, madhrimi Zotit është maja. 40.000, 50.000 vjetë transmitime prej se njerëzit, prit. Njoni thot, qëfar të manaje ka kjo? Para Zotit që. Njoni thot, po, në të najabe me hangër. Në habe me hangër? E di para kujtije. Në vetë fakti se para kujtë kujtalu kri, heshtë. A dhe shka të Allah në surë paha. Senin asë një za, pos për shpëritit vogla. Për shpëritit vogla. Shku ka zanë. Humbë, shkatru. Zguzon me e thonë me zanë, pëse? I pitutës për Allah, të bareke, vë tjale. A dhe shpër të tipën ka i me gjëzije. Emri Allah argumenton, me cici që ka i ka Allah, të bareke, vë tjale, se aj meriton që ta adhurohet, ha, me habbeten, vë të adhimen, vë khuduan, vë fezean, i lejhi fil hawaidi, vë nëvaid. Thot, krejt krejesat, e meriton Allah, që ta duan, ta madhrojnë, dhe ti bindën, dhe të ikin të aj, kur kam nevoj. Pse, së është Allah? Së është Allah? Dhe kjo mana avdhezër, tek njerëzit shfaqet në kriza. Në kriza shfaqet. Për që mund ndeti me valë të shumëta, në aeroplan, o është e njohër fjala, në aeroplan ku ka turbulenca, s'ka ateista, e kështu mëra, po kjo vlenë dhe për të musliman, për të jo musliman. Pse, kur në krizë dhe zërë shfaqet në madhështia, tash, a e dingu shështë Allah u gjeni gjelën, o jo. Kur thoje doktori, zvarët kur gjopi muhe. Kur thoje këtë dunjoja, zvarët kur gjopi muhe. Kur t'ja nisi me thonë piloti, zvarët më pimuë. Ha? E tash, kur thoje piloti, zvarët pimuë. Doktorit të zvarët pimuë. Ketë ingjinerat të zvarët pineve. O pi kujtë varët dhe. E pi Allahu të bare kjo e tëra. A da njëzit mushën madhështi në kriza. A da të Allahu të bare kjo e tëra. Kur hipin në nije dhe merë vala, thoj, o, zotë veshtit lutemi. E Allahu donë këta me bade kur jenë rahati. Thot i ban kajim el gjauzije. Emri Allahu përfshin në vetë veti për sosmorin e të qenurit Zot, për sosmorin e mëshirës së tina, e cila e përfshin edhe për sosmorin e të qenurit mbret dhe se vetëm ati të konë falëndërimi. Pra emri Allah dhe zër e ban Zotin rëbë, Zot kujdestar, e ban të mëshirëshë, apo, dhe e ban mbret dhe i të konë falëndërimi. Njërën i thotë, pse i të konë Zotit falëndërimi? Se i takon Allahu të falëndërin. Në përshemë nga thëna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vetëm, e kjo vëzër, vetëm, pa tjetër është nga zëngjurë arabe kuptohet. Vetëm Allahu të takon falëndërin. Njënë të dhe pse? Së është Allahu, për gjithja ma e shkullë. A do detale? Po, keq kjo shka eshe, lehu, është e ti. Njënë të përshemë u thotë, shembo dhe Zotit i takon ma i larti. Shkon të dhe një shpi. O dhe Zot një i shpijes. Edhe ti për nga natyra, sprej kur gjopa e vetë, Zot një. Edhe njëri më arë përshimull si sharlatan. Vedon, pëse du të me vetu në këtë qëketa sa herë që të prej këtë ishka? Cila gjëvabi? Së kjo i zëti shpijës. Një do të alëna, qëka të prej këtë ashtu të me vetu ta? Po, një përgjitja ma e tjetë cila, së në zëti shpijës. O, pronari që soj, e këti jo. E njëri do të pëse veç zotin du të me vetë, me atë, me madru, me ladru? Se këtë janë të ati. E a kupton? Shumë e tjetë. Sepse gjithë shka është Zoti Gjellë Gjellaluhu dhe ati i takon falëndërimi. Por zënët e vetë, andaj kur e vetë njënë Ibrahim ibn Edhemin, tha, kalzoma një forbul të alo gjunajnë. Tha, e lejtë të kjo? E lejtë të kjo? Qërë tha? Tha, ku dush me vo gjuna, shumë e thjeshtë. Tha, këshyrë gjenjë një vend, ku shë Allah. Ku shë, ku me gjithat së ku shë. Apo? Tha edhe kur të bajë gjuna, këshirë gjenë edhe një tokë, shpi, ku mshesh, më stjetë e Zotit ajo. Gjenë edhe një tokë, sa e Zotit ajo. Edhe tha, kur të bajë gjuna, më si e marë hajën Zotit. Më si e marë bukën që e ka falë Allah, e ujë që e ka falë Allah, e të mirë që e ka falë Allah, me morti takat për jasaj, e pasaj më bëjë gjuna. Tha, u kri, e mora mesh. Që ka që? Njeri jo dhe zërë shë, njerëzit, ku ndodhë në bodhë, zërë ti me shku për shimë me një market, apo, a dhe shkallat i për kajmë zi, i takon falëndërimi vetë vetinë. Ku ndodhë ti për shimë me shku market, edhe me thonë, mushmi qëto karrocat me ushqin. Mushmi qëto, ketime. Apo, edhe me i thonë, dikujna, atës të meri. Edhe me i thonë atina, ati shabonon, ose kush do koftë ati, shefit me thonë, shifemi. A ka mundësi? Ska mundësi, pëse? Në thonë, kata. Në ati mushmi karrocat për pagujt. Pëse mi pagujt? Që që janë tua të dhe? Apo, shemë dhe Zotit është me i lartë, Zotit. Kur gjonsë është e jonë? As trupi jëtë është e jotit. Andaj Allah përzijet në trup tanë. përzihet në shpirtin tanë, përzihet me njën tane. Për shembull, do mendime dhe zërë, me të ardhë mene, dhe ti mi pranua ato dhe bifeje. Për shembull, me menu se Zoti është imbant, nuk sanë, dhe bifeje, me besuë. Që me thonë, i Zoti, a, i mungojnë dërsejnë, hasha u a kella, subhane hu e te ale. Pse, njëri thotë, o ta shada në krija, ka mu përzihet kia, po vedhe në krijet përzihet. Së i tije, komplet, tërsisht, me qenje, me shpirë, me fizik, i e i Allahu të bareke, u e të janë. A dhe do të i mënkaj me lëgjëzije, ati i takon gjdo sen prej madhështijës së të qenurit Zotë Subhanehu, u e të janë. Pas e që farë thotë? Thotë, të qenurit Zotë, të qenurit Rahman, të qenurit Mbret, është e pa mundur post nga i cili është i gjallë. Është i gjallë. A dhe përshimë Allahu gjallë, shpartë, Allahu la ilaha illa huel, haj. Haj. Që është i gjallë, dhe zër? I gjallë. Të na i gjallë, dhe zër, ka shumë mana, dhe shpesh e referina i gjallë, seneve të cilat, nuk korrespondojnë sak me fjallë. Përshimë, na i thëjnë, në njëri që i lëvi shpesh, ishte i gjallë. Abo. I thëjnë, shumë prej bimve gjallë, lule e gjallë. Abo. Mirë po fjala Allahut El Hayy, që të se në përmeni bënkaj me gjëzije këtu, se smunët mu ka në Zoti pos i gjallë, qka është për qëllim? Eksistenca e ti të cilën e man vetë. Ha? Andaj minja herë mas emrit i gjallë e ka pru El Qajum, që të jetë majanaja e afër. Gjdo kryes e ma Zoti, e kush e ma Zotin? E ma vetën. Aje ma vetën, subhanahu, vëtja. Në dhe të di bënkaj me gjëzije, të gjitha cilësit Allahu të bare kjo e tala janë të përfshira në emrin Allahu të bare kjo e tala Allah. Gjithashtu dhe zër, emri Allah ka shumë prej me anavë sa ti kam përmeni djetarët. Po shemë një prej gjerët sa ti kam përmeni për kajme gjithje ka dhanë gjitho emër i Zotit i përkacohet Allah. Po shemë thua Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Kudus, Al-Salam, Al-Aziz, Al-Hakim, emrat Allahu të bare kjo e tala. Shpar tuk të janë emrat Allahu. Mirë, kur thua emri Allah, a thua është i Azizit? I El Aziz, jo. Po shatë El Aziz është emër i Allahu Gjellë Gjellalu. Pse? Se emri Allahu është Allah i përveqëm. Dhe sa këto tjerat janë që i përkacohen Allahu të bareke u e tjara. Thot i bënkajim El Gjozije në bedai u El Fawaj. Thot El Ilah, Allah, hu El Gjemi u li Gjemi në sifati il Kemali u në uti il Gjellal. Allah, do më thonë, a i cili i ka përmbler të gjitha cilësit e përsosmoris dhe cilësit e madhështis. Dhe në Allahu gjëra nuk i mungon asë një sen që e ban ata Zot. Këtu sen dhe zër është për qëllim që i duhet Zotit, i përket Zotit, jo që ka i përket insani. Por që e mund, ne dhe zër kemi pa tjetër me morë frim, se pa ta zbojna. Ta është nëse njëri thot, a merë Allahu frim? Jo. Njëri thot, a thave i përsos? I përsos që ka i përket madhështis e ti, dhe në këta s'ka noksan. Por që e mundë, që ti dojnë në disa gjëra, këse emri Allah është emri më i madhë. Ne përsosëme me diçka, shka për Zotin është noksan. Por që e mundë, ne dhe zër, kur hajmë, përsosëme. A e përmendëm, kur i e i hundë, asë mendime, asë filozofia, asë kur gjatë. E mbush barkin, janë isë tu, tu tarë menja edhe këthira. Që po, kur i e shumë i hundë, janë i trupi tu, tu u dridhë. Kjo e dridhë më është noksan. Me qka e plëcon këtë noksan? Me një noksan tjetër. E da mbukën noksan, e qëtë të noksani, për mua pak i plonë. Njëri dhëtë, shiko, kjo për mua për së smëri. A i takon Allah? Jo. Pse? Sepse Allah u ti takojnë për së smëri për e cilësive, të cilat në to s'ka mangësi. S'ka mangësi. Por që e më dhe? Ne kur mësojna, kur ledzojna, ilmë në pika e morna, tu ledzue. Tu ledzu, tu i vodo vite, janishtu hargjue. Janishtu hargjue. Tu ledzue, apo, për shumë t'ja merë një informat, tu e ledzu faqën e parë, kur të mërishtë e 70, tu t'i qke e parë dhe shka patë, habitësh. Kjo naks, noksan. Allahu që shë merë dijen, se merë që shtu. E ka pa aletën. Andërëzët, ajo që ka është e insani e plot, jo do mërë zëshmërishtë Allahu është e plot. Cile është e përbashkëta? E përbashkëta është e njohura. E njohura. Qështë është e njohura, vëzët? Tani. Kjo është libër. Qjo libër? Mushaf. Që këta që ka e dinë nësa është Mushaf, a e dhe Allahu që e Mushaf? Po e dhe Allahu që e Mushaf. Apo, janë gjërët sot, dhijen. Qilë e qilë. A i ka thonë qilë, a i dhe në qilë. Njohja jo së qilë, edhe njohja Allahu që e qilë, është një uri e përgjithshme. Ku dalohën? Dalohën shumë pika. Na e këna mësu, kada ka dalë. A i se mëson kada ka dalë. Apo, na vujna me hum. Sot e di, nësër se di. Apo, tjetra, Allahu te bareke ve teala, kur e njef një sen dhe zër, si mungon për një hurijës sa i përket ati senit kur gjo. E sa dhe ju na mungon. Për shimë vëzër. Nëse ilmi Allahu të është për gjërëve ma të loja. Na për shimë kërë shumë në shkip liber. Ti kërë e shep një faqe, e qëjnë faqe shka i të ledzuhë. Dhe koncentrojë shtë të rejsi shka i të ndjek. Vesh të rejsi të ledzuhë dhe shkon, vim, apo, vazhdimësi. Ti nuk shesh ako këtë faqe tjera për një herë, në të njëtin moment. Allahu, a është i ti? Ja. Për një moment. Andaj për shemull, ka arë një njëri të Abdullah ibn Abbasit, që ta kuptojnë o lezër, qka i bje ilmi Allahu të bareke, vëtjale. Ka arë një njëri të Abdullah ibn Abbasit, dhe i ka thamë, a është e vërtet sa Allahu i merë logari njëzën për një herë? Njëzën për i merë logari, lezër Allahu, gjellë gjellalu, i merë për një herë. Qështë i merë për një herë? Tu të vetë ty, atë vetë atë, atë vetë atë, atë ketë atë vetë. Për një herë. Dhe për një herë e sësë me ketë. Edhe sigur, pyjtë si ka dash me thonë, a si përzijen paka? A i këpëta? A nuk i përzijena? Për shumë e ki pavëzë njerëzit, si do mos të gratë kër ndodhe. Me zlisë, për shumë, o dhëtë gratë, këjtë foli për një herë. Dhe ti thua, sa të ju përzij paka? Si ju përzijet atë në normal, në noksanë. Mirë po njerit i përzijet, për shumë njërim i thonë, a i këpa, profesori i thonë zonësëve, meren, pse meren? Su i mojtë këtë për një herë, folti, pas i përgjizit ti, pas e, pse, s'ka mundësi, kur i merë në logari, dhe zërë, i bërë njëri kur merë në logari, e merë në logari, e qëtë këta, ne, e njës tjetër, apo, njëri me thonë, për një herë bani, për një herë, e në gjemë të dukënë, s'ka mundësi për një herë, apo, e mirë, qëka i tha, Abdullah ibn Abbasi, tha po, për një herë i merë logari, dhe nuk i përgjizit, tha, dhe nëse donë me edhin këta pindu një, tha këshyri me furnizimin. Këti i furnizon për një herë, asë një anit i përzijet. Sot përshemë të bota, lezër, me gjithë se këta konspiracisa të fanë se kanë mëra numëri i dunjajës 500 milion, mirë po, me statistikat, numëri kanë mëri 7 miliard e 900 milion. 7 miliard e 900 milion njërës. 900 e diçka milion. Dhe për 10 vite, parashijet që bota mi pas, 10 miliard njërës. 10 miliard njërës. Sot sa janë, 7 miliard e 900 e diçka milion. A i kupto farë shifrë, a i kupto farë shifrë. Këti i furnizon për një herë, subhanahu wa ta'ala. Asë janë si nga të rohë. Shumë, a më njërën me thonë, e, mund ke harruë. Keni pa përshimë njëzë kur da në dima, apo në da në diqka. E, thotë, shumë ke da në mu të aman. Taman, esë edhe njëherë, mërë, apo. A mërë njëri me që dorën përshimë, supozimisht, mi thonë, o zotë mund ke harruë. A ndë gëzër besimi që risku se të ka dhala Allah është farz, pëse është, sepse ti përshimë, nëse supozimë akshtu. Ti lip ma shumë se sakije. Edhe ti, kur thu, u dash ma shumë pak. Qka ka në që ketë me anon në kësan? Sikur i të thonë, o Zotë, po më haroë. E kjo naks për Allah. Së të kam haru, unë be urcit e bajkta. A në dhezë, ilmi Allahu të bare kjo vëtjara, është ilmi i gjithë përpshirës. I të sinë nuk ka në kësan. Thot i bënkajim, el gjëzije. Emri Allahu, Allah, përfshin të gjitha cilësit e përsosmëris dhe cilësit e madhështis. Doan, madhështia qka dhe zër? Njerëzit, kur të përmenë Allahun, druhën. Dhe Allahun nuk e ka kryuar të njeri u friga, po së të një frigën për Allahun. Pse ka kryu të na frigën? Ka mujtë me heket komplet. Ka mujtë me heket komplet. Aba, a da përshimu dhe zër, Allahun gjenuara, e hek për mundet përshimu njerit, që përza kështu. A ka njëri që stu të të hiqë? Në ja, s'ka. Se këzistona, edhe shkencët që janë sot treja psikologia, nuk e supozojnë njëri të pa frikësë. Pa frikësë. Post qmejnë njëri. I qmejnë njëri, nuk di. O njëri si të ketë pak akën, pak mene, tuta është e ajë. Aba, mirë, tuta s'heket për të njëri. Pse s'heket, dhe zërë? Se i duhet, do mos dëshmërish, Allah jale vazhdimisht, që ta njefë kur t'i thujnat, ki frikë Allahun. Se, a e kupton, njani përshimë e thotë, unë e i të stutë na. Kjo pse arrejnë, vëzër? Kjo arrejnë se kur ti thënë ana ki frikë Allah, ta i me dhosë, po se di, jo në që shamë jo tutë. Ja, edhe na, ti tutësht, tutësht. E si tush me provu e ka provat shumë ta me të kazu qish tutësht. Mirë, Allah u ka lanë disa cilësit e njeri hekën. Cilat janë ato, vëzër? Marja. Për shemë, marja hekën. Allah e kryon njeri me marë, pasaj tu prish, hitë s'ka marë. Por shumë njeri në shetë njerë, ruët, i vjen marë, kuqët, tu bëhë gjuna, ti e shemë sani në televizor, thot, por shumë, kjo shumë e vlefshme, por shumë, kjo filanja, pse, se kjo delë të lakë. Ti kuqësht, ti njerësësh, për atë qka ata ta shfaqin. Dhe ti thu, qësh i ka hubë marja, qësh i ka hubë këtë këtë nëshka e nëzërin marja, që ju ka u vëzër, sepse Allah e len më hup marja, ama nuk e len më hup priga. Andaj tine, a i të nëna njeri pa cip, cip, mare, mare. Andaj për nga mbeti, ali i sëratë, sërë ka thonë, si më s'kish mare, banë shka dush. Në mundësia më se pas mare, ashtë. A ka thonë njërë, si më stutësh, ku ka si më stutësh? Qish mundet më ka një njeri si më stutësh? Sepse vetë qenja njërzore, vëzër, është e kryuar mbi fukarallëk, e fukarallëk jo tutë. Për nga mbele a.s. ka thamë, gati fukarallëk jo kufër, e që njerën kufër. Shumica njëzë dhe dhe, pse bojnë mohime, shirkë, pitutës. Ja, ka me metë parrokë, ka me metë papare, apo edhe i mohojnë ajetit e Zotit të bareke, vëtjana. Në do t'i bënë ka një melgjëzije, se Allah o t'i takojë këtë cilësit e madhështijës. Si të përmejnë të emri Allah, aludan se duhet një pasë frikë Allahut të bareke, vëtjana. Kjo është edhe se me ka përmejnë i bënë ka një melgjëzije. Gjithashtu dhe se kam përmen shumë prej mesejnë, se një kam përmen i mëlgjëzije, në emri Allahut, Allah, shumë ica prej këtyre mesejleve, kanë bojnë me gjunë arabe, për shemë që fakti që emri Allah ka elif edhe lam, qëfar është kurcija e kësajna, se e bën emrin e shquar, për shemë emri ilah, e ka morë pasaj emrin el ilah, pasaj është shtrënguar dhe është bo Allah. Pasaj kam përmen djetarët shumë prej emrave të setë, shumë prej me anavët sët i përfshin emri i Allahu te bareke ve teala. Prej të rëzve që neve na ka mundësi me nxjerr dobi është se ne themi në çdo pun Bismillah dhe e nismume. Apo kur themi vëzër Bismillah në gjuhën dhe na kur e përdorna po gjuhën arabe sidomos i thojnë se është larguar ajo për të cilën ti bën Bismillah. Për që më të realisht kërë thu Bismillah. Nëse e tjerë mi këta, shka i të thonë, për që më të jemar ujin, edhe thu Bismillah edhe pi. Apo, nëse njërë i thotë së të kuptova, që ka që kjo? Që i thu ti? Me emrin e Allahut pe pi ujin. Apo, e pi ujin me emrin e Allahut. E ha bukën me emrin e Allahut. Dola jashtë rishpijës me emrin e Allahut. Mirë, e pita ujnë, hangra bukën, dola jashtë me emrin Allahut, pëse nuk e përmenti? Djetarë kanë thamë, këtu ka disa prej dobive. Qëfarë kanë thamë? Thot i bënkajim, elgjuzije. E para është që mos të ketë par para emrit Allahut përmen diska tjetër. Shumë, që ti nuk thue, unisa me emrin Allahut, po thu, bismillah dhe hec. Bismillah dhe ha. Pëse, që në mes veprës që jetë bo, dhe gjuhës, farë tjetë, komunikimi tjetë, të bon, uje, veç me emrin Allahut nuk këtë me pas kontakt. Qikon dhe zë? Që pejën samë nuk ka thanë, thuj, a e keni po këtë të na zakonisht, kjo mesele normalisht e fikhut, por se lidhët edhe me besimin, kur thonë njëzit, o gjë qish me bon një jetin namaz, qish e bon një jetin buk, a bo, kështu ka thanë shekhu zëmë të mirë. Qështu ka njëri thotë, kam dyshim si jam do angër buk, jo vëzë s'ki dyshim iq, se e di si do angër buk. A dhe për shimu, thot ka dal e banën jetë me falë drejkën. Cilë pëse e banën jetë? Ke him drejkë. Apo, a dhe për shimu prej argumenteve që e rënon këta në tërsi cilë ka dal, ka dal djetarë mirë, hajde kështu. Ke him gjami me falë drejkën, namazin janë i drejkës. Apo, edhe him gjami, edhe bismillah e banën jetë, i ktheva ka kibla me atë recitimin e gjatë, me falë katër reqate i qini për Allah. Edhe nisësh. A më ti për drejki, a më gjuha thot me fali që njën. Djetarë me i gjma kanë thonë që ti logaritët drejk. Se në zemër e ko drejkën. A më gjuja ka thonë i këndijen. Apo? Andaj për njënëse me ka hejtë komplet. Ka thonë, pëse me hejtë këtë komplet? Ti veshtu i bismillah. Hinti, hin pun. Pëse? Sepse dijet që ka jetë të thonë. Andaj do t'i përnë ka i me gjuzije. Prej dobive. të largimit të veprës. Po ti nuk thua e bëj kët me emrin Allah. Po dhe drejt për drejt me emrin Allah. Por çfarë? Ka thënë e para që mes veprës dhe të bërit, pra aktit të veprës, mos të jetë këtë në këtë operacion pos emri Allahut. Pra u kri, këtë dihet çka do të bëj, këtë kjo do mbullaksohet me emrin Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu vëllazër, kam përmend se largohet përmendja në bismillah çdo sal para asajna, për çfarë arsye? Që të jetë gjithë përfshirëse. Që të jetë gjithë përfshirëse. Si për shembull ti e marr ujin dhe thu bismillah. Apo e thu bismillah. Tash, domthon, sikur ti të thon, këtë që këtu isha kam bepi, kam bepi me bismillah. Mirë, sikur ti shkon për shembull zdar çka e pi, pepi ujin bismillah, pepi ujin bismillah, i shkon e ngarkume. Çfarë kanë thënë dietar? Jo, ti ne ardhu bismillah sikur e shtrin kët emër. Pra çdo vepër, edhe nëse haroj, do ta bëj me emrin Allahu te bareke ve teala. Sikur për shembull vezë namaz, kur thu Allahu akbar. Për shembull vezë kur thin namaz, Allahu akbar. Allahu është më i madhi. Allahu është më, ne orë më thon, më i madh se çka be? Se dënjëherë vezë duhet me supozu pyetjen e xhafirit se me kuptu çka ai do të thonë. Për shembull senjori thin namaz, Allahu akbar. Edhe njani që ka sa muslima dhe kjo të ju Allah e gërë, shka i bërë? Ti thua Allah është maj madhe. Mirë thotë maj madhe se shka. Cilë është gjevabi ulemave në hirin namazin? Allahu Akbar. Allahu Akbaru min kulli shej. Allahu e maj madhe se gjithka që eksiston. Mirë, pse nuk e thue në stop Allahu Akbar maj madhe se gjithka që eksiston? Se dihet. Andaj Allahu Akbar dihet se maj madhe se gjithka. O shumë t'i mundesh me thonë, hadha, ekber min, hadha. Kjo është ma e madhe se kjo. Në raport, apo relativ. Mirë, kur thu Allahu ekber, pse nuk thu min kulli shej për ma i masë e gjdo sen? Sepse dihet. Dhe kanë thonë që mos të përmenet diçka barabar me Allahun. Edhe nëse është u madhru Allahi. Për dhe t'in, apo, o shumë. Ndë njërë dhe zërë, Allahu gjeluara, nuk ka dëshirë që edhe kur ai lavdrohet, më kanë me atë dikush tjetër. Edhe nëse lavdrohet, mos më kanë dikush tjetër. Edhe ka thonë, thuj bismillah, mos thuj Enisa. Veprën, se që tjetë veç e më rjem aty. Që tjetë veç e më rjem aty. Andaj kanë thonë, përmenet Allahu Ekber, bismillah, te wakel tu al Allah. Por që njëri, del bishpije. Edhe thotë, bismillah, te wakel tu al Allah. Njëri thotë, unë bështetën Allah. Por që ka unë bështetën? Unë bështeta se unë nuk jam i fort as me hec. Muj më urdzue, muj dhe mba dam t'i kush. Këtë që të mana, për mësë i përsëri, du, të vagallë të Allah. E kupton? Pra Allah dhëtë vesh përmen ma emni ti, musullat për të tjera. Unë e truj. Unë e truj. Andaj disa hadithë dhe zërë, vjen, bismillah, të vagallë të Allah, disa hadithë të tjera për mësëm, e detalizot. O Allah, ma mundëso që të ruhëm, mos baj zullum, mos jemi njëran, ti kem sinat e mira, mos të mbaj dam dikush, mos të baj dam dikujna. Këtë që tonë dhe zë ti dhu, kur dhe shpishbi e bismillah të vëkëllë të Allah. A dhe kjo është prej manave, të se të kam përdejnë djetarët, se hekët largohet pra veprimtaria dhe nuk shqiptohet, po shqiptohet vetëm emri Allahut të bareke. Gjithashtu dhe zë prej meselët se të kam përdejnë djetarët në emri Allahut gjithë Allah, është emri Allah, a ka e quajnë djetarët ishtiqaq. Ishtiqaq dhe zërë në gjuën e re, bashkohër i thëmë etimologi. Etimologi që të më thonë dhe zërë, për me e të jesu dhe zërë, log, ajo për fjallës greke, zësa kërë e shqipëni, biologi, fiziologi, apo, ketë që kjo logi, apo, ketë është për sëllim, shkenca e asaj që ka për me. Shkenca e asaj që ka për me. Më shqipo, biologi, doja, në dhe të shekhu i samëtimi e, shpërbërja e gjdo senit e të jesu. Shpërbërja e çdo senit e thjeshtë. Apo biologji. Bio jeta. Logji shkenca. Shkenca mbi jetën. Shkenca mbi jetën. Andaj etimologji e përdorin tash këta, çfarë do të thonë? Shkenca mbi historikun e një fjale. Për shembull, tazojna gjuhën tonë, megjithëse nuk ja dim etimologjinë shumë për fjalë, ose është gjuhë domthonjë jo e cila njëhet me histori të lashtë. Por shumë dhe se me një fjallë. Në një fjallë. Kërë e ka etimologjinë? Kërë që ka thoni pari këtë? Dhe kërë e ka thoni pari, që ka dosh me thonë me këta? Apo? Arabët vëzër e dojnë këta. Kër e përmeni një fjal, dhe qire këtë fjal, i pari, kër e ka përdor që këtë mana. Kësë e të një të limogji? I pari që e ka përdor. Raja historike e fjales. E në këtë raj, shifët manaja. Tani, këthemi këtu në mesele. Emri Allah, a ka etimologi? Emri Allah, a ka përbërje me mana nga e cila është nëzirë për një fjale tjetër? Një numër i madhi ulemave kanë thonë një, s'ka mana, është Allah pik. Qa do ma thonë? Zoti Allah. Andaj thuhet se ka qenë hoxha i madh i gjuhës arabe, Sibewaj, i cili është pa në andër dhe është pyet për i disa shokëve të vetë pasi kanë trujet, i kanë thonë qa ka bo Allahu me tyje. Dhe kjo është e njohur, Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka përmend se ndodhë se njeriu të devotshmit shihen në ndër njëri tjetrin dhe paraprësisht e dinë se çfarë kanë gjame me vllaznit e vet. Andaj kur është pa në ndër, ka thonë çka ka bë Allahu me ty? Ka thonë pështova për një meselë. Pështova, do një meselë që ajo kom diskutuan libra, më ka pështuar. Ka thonë cila është mesela? Në gjuhën arabe është diçka e cila quhet Babul Ma'arif. Kaptina të shquarave. Kaptina e të shquara. Për shembull ai, ajo, ata, këta janë për shembull për emrat e shquar. Kur thuash ti ai, njëri më thon, po kush, po dihet është ishareti. Kur thuash kjo, do të thosh çka kjo, po çaj të po. Von ishareti është e shquar, nuk ka mundësi. Për shembull kur i thu ti kujt, ma jep një laps. Cilin laps ta bjerë? Ta ka ti është përgjigj kërkesës. Nëse thot bje ma lapsin, s'u nëshmi apu zdo laps, atë e lip një laps dveçan. Apo, kër është pytë si vejhi, qka bëndë në akiret, ka thonë shpotova, kër e këmë shkuin liber, se Allahu është, a'raful me arif, më i njohëri që s'ka nevoj për, me kaldu kushan. A e vëta? Kër i ka pru për shemull, për emrat, ishareti, apo, e ka pru e emrat e lidhësës, e ledhi, janë meselë të zetë një në gjuhën arabe, ka thonë, ma e madhe për kësaj cila është, Allah. E parë, Allah. Dhënë, si kur mos njifët Allah, kur gjo mos njifët. Adaj, disa djetarë shfarë kanë thonë, a ka etimologi kë e emër, kanë thonë një. Qka do më thonë? Ka thonë, aspedea, Allah, që i një ma e madhe. Disa djetarë, dhe i Ibn Qayyim al-Juzeyyah e përkra këtë mendim, dhe është më afër të vërtetës, ka thonë emri Allah ka mana. Emri Allah ka mana. E cila është manaja e emrit Allah? Pastaj ka polemik. Cila është manaja e emrit Allah? Ka polemik. Shumica e djetarët të cilat kanë thonë kë emër ka raj, dhe vëzër kur thuhet këtu ka raj, Ibn Qayyim al-Juzeyyah citon, nuk do më thonë se Allahu ja ka morë dikujna, hasha, por ka mana në vetë veti. Për shembë, Ibn Qayyim al-Juzeyyah kërë diskuton këtë meselë, thot, ata të cilat thonë emri Allah s'ka mana, i pysim ata, emri Rahman, emri Rahim, emri Ghafur, emri Selam, a ka mana ajo? Ata thonë, po ka mana. Rahman, shka do më thonë? I mëshirëshëm. Êshtë marë, kemër për ku është marë? Për mëshirës. Prej, mëshirës. Që kjo mëshirë, që kjo cilësi, kujtja ka morë Allah, kur kujtë? Kjo këthejët e Allah, prej Allah të Allah. Ka thonë e njëtë është edhe emri Allah. Ka mana, për kujtja ka morë, për kur kujtë? Pa fillim e ka posë. Subhanehu wa ta'ala. Andaj, argumente ka shumë që emri Allah ka mana, pasaj kanë diskutuar qka është emri Allah mana. Shumit se atyre të cilët kanë thonë ka mana, kanë thonë emri Allah rrjedh nga emri të ellu. Ilah, jelehu, uluhetel. Që do më thonë? Kanë thonë, aj i cili i bindësh në tërsi pa kushte. Ilah, i thënë arabët, zëkujna që ka ti, thu kulmi dashinijës teme. I përzijer me majën e nështrimit tem bashk për tyje, që kjo ilah. Edhe njëherë për sërisi, se është për qëllim emri Allah. Andaj e kur thënë Allahu Akbar, shkena të thonë. Sigurit i thonë, arabi kur i thonë dikujt, ti e ilahi jemi. Ti e ilahi jemi, që do më thonë? Dashnia e jeme, komplet, në maje, për ty. Bashk me këta dhe në nështrimi, Nëse ti më thirr mu, aty jam. Nëse ti jap urdhër, aty jam. Nëse ndalon, aty e ndali. Kjo është ilah. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, shumica kanë thënë e ka me anë të kësaj. Unë e ka me anë se Allahu domethën duhet mu dash mas shumti dhe meriton dhe më ubin mas shumti dhe meriton sepse është Allahu te bareke ve teala. Disa të tjerë kanë thënë min laha idha ihtajaba. Ka thënë disa dietarë kanë thënë ilah është e marrë prej emrit mbules. Sepse Allahu s'ka mundësi mu pa. Andaj Allahu xhelle xhelalu nuk e ka pa askush pos njërit. Kështu është prej emrit. Veç njërin e ka pa Allahu te bareke ve teala komplet. Kush është ai? Vet Allahu xhelle xhelalu. Nuk ka krijesë që ka pa Zotin subhanahu ve teala. Dhe për kësaj është e marrë fjala. Disa kanë thënë është e marrë fjala Allah. Pse? S'munësh me e pa. S'munësh me e prek. Nuk mundësh domon, nuk mundësh me kjo çënje është çënje e madhe. Sikur njerëz ta dinin me kanë bën punë, andaj çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ati arabiu tha, "A di ti çka Allah? A di ti çka është Allahu xhelal xhelal?" Një çënje më e madhe. Puti prekët, urzohet. E ka, e kemi përmenë në gjarin e atyre dy vlezërve të sisat me babon e vetë kan, i kanë boda vetë dukeja për li Putin ka qenë njënë prej sahabeve plak dhe ka ditë gjemë të vetë e ka përnu islamin dhe e ovonuar edhe ka pas një put edhe atë Putin gjemë të vetë që kanë bo gjdo herë natën ja kanë morë dhe kanë gjujtë ku i kanë poshë bërlove beturinë, loqë. Edhe kanë la, kur ka dalë sabah, kanë kush e ka gjujt? O nërguzu e ka more, ka la, e ka fshi, prave ka nute veri. Ato djemë dhe prave ka ngrit, në lomët. Apo? Edhe një për ditë nërguzohet shumë, së sëmë përcinin kush për japan. Apo? A djemë të vetë, që kanë dalë dhe zërë? Kanë dalë me e pru të pika të cilën a i ka arë. Edhe një ditë për ditë velodhët, edhe i thotë, donë, subhanallah, o ti zotë. Zotë e kanë në logarit, putë. Une për talanë që tu ti një shpatë, e më shumë lodhë më muhe biri vetës mas. A mu shumë në mëzër? A dhe shkaj të apërën samë, a e diti që ka Allah u gjellë gjellë. Tha biri vetës mas. Ja la shpatën, a sa prap, ja, ja banën njëtën. Edhe kur e pa, shpatën të të në shqytu. Edhe apet kanë bërë vilana, së të adhurojmë. Nuk të adhurojmë. Edhe kur u këthim të shpia vetë, gjemë të vetë i thanë, o ba, a nuk u lodhë ma. U ki mund ka në zotë, ke e rrur vetë. Hata jo i ki ma ba. Pa qëmi të pengamberi, sallallahu alesim. Njërëzë dhe zërë, përshemë, ke njërëzë, së kështu shprejët i për kajim e gjëzje, krejt njërëzit i majtë në qafë zotat e vetë, po zot i vërtet i marot të vetë. Ke njërëzë, a ki ba, e ma zotin, e rrur zotin, e rrur lopën, e rrur ligjin, po sallallahu, Allahu e ma, edhe robin, edhe ja mundëson këtë dame. Andaj zot, prej manave se të kanë përmendë dietarët është se Allahu xhelaluha e ka, domthonë, manaja e emrit Allah prej al-wala au laha idha ihtajaba, sepse nuk shihet. Sepse nuk shihet, ndërsa më e vërteta është ajo që ka përmendë shumica dietarëve se emri Allah rrjedh nga ibadeti dhe adhurimi Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu pas asaj zot kanë përmendë mana të ndryshme për emën Allahu te bareke ve teala. Allah në Kur'an dhe zot ky emër e merr në tre ajete që janë shumë rëndësi dhe e përdor më shpesh, dhe ajo është trajta Allahumma. Apo Allahumma. Çfarë do të thonë Allahumma dhe zot? Mana Allahumma, manaja Allahumma, tadiban qayma al-juziyya është ja Allah. O Allah. Dhe për ta dhe zot ka pruhe shumë prej manon, të di bënkajim el gjozije, nuk përdorët Allahumme pos në lutje. Pos në lutje. Sigur thue, dhe mon, o Allah, falem. O Allah, jepem. O Allah, rujem. O Allah, ma baj këtë të dhe. Pra Allahumme, kur përdorët dhe zër? Kur ti e lutë Allahum, subhanehu, wa teala. E pse është përdorët dhe zër kjo Allahumme, Allahumme, i bënkajim el gjozije ka shkujt, në shkujt dhe zër, në gjimslivele, për këtë nësele. Është në mënë se koha në ka, në koha në ka mbaru edhe është e pa mundër dhe mëllon me e përmledh krejt ma anë të cënë e përmend Ibn Qayyim el Gjozije, por se rëzimeja që ka e thot, këta e ka përmend kushtë do me u referua në libën e ti të madhë Gjelaul Afham. E ka një libër për salavatën dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aty e ka përmend emrin Allahumma. Allahumma, e cila përkthehet o Allah, dhe rezumeja çfarë thotë Zot, se mimi është zëvendësuar me ja. Po ja Allah, Allahumma. Kjo jaja është largu, është zëvendësu, dhe te arabt është një rregull. Çka të heqet zëvendësohet. Çka të heqet zëvendësohet. Apo mirë. Ja Allah, çfarë do të thonë thirrje? O Allah. Sigur e thirr o Allah. E mimi kanë thënë mimi në gjuhën arabe, kështu thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, është shkronja e mbledhjes. Po arab gjohar, për shembull, i thonë jamaa. Lamma shamala. Ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyyah shumë për fjalë. Çdo fjalë në gjuhën arabe vëzë. Çka argumenton se ka mbledh diçka? Pa tjetër në përbërin e asaj fjale ka mim. Mim. Arabët pastaj, pra sigur, e kanë përdor mimin për mbledhje. Thot i më nkaj me gjëzije, andaj kur robi thot Allahumme, qka të thonë, o Allah me këtë cilësit e tua. O Allah me këtë cilësit e tua për të lutna. Kjo është emri? Bon. O Allah me emrin Ghafur, Rahman, Rahim, Selam, Kudus, Aziz, Mutekebir, Gjëba, këtë emrat e tu e ke përfshi Allahumme bi gjemi'i esmaike wasifatike. Kështu thot Ibn Qayyim, kështu thot Ibn Qayyim el Gjozia, dhe thot kështu lutej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që ka ardhur në dua, ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadayk madhin fiha hukmuk adlun fiha qadauk es'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ka ardhur në dua nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë alaihi salatu wasalam, Allahumma, Allahumma, mimi vëzër në fund shtërëngohet, dy mima jo. Allahumma, po është përshëllim përshirë. Ka thonë alaihi salatu wasalam, o Allah, unë jam robi jotë, i biri robit tanë, i biri robreshës tanë, balja është ndorën tanë, gjykimi jotë është një ekzekutuar mbi mua, është vendimi kryer, gjykimi jotë mbi meje, ndaj meje është i drejtë, të lusë ty me çdo emër që ka e kiti. Pastaj ka thënë, me të cilin emër e ke emërtuar me të vetveten, apo e ke zbritur në librin tënd, apo ja ke mësuar dikujt prej krijesave tua, apo nuk ja ke kallëzuar kërkujna. Apo nuk ja ke kallëzuar kërkujna. An taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi. Ka thonë, me këtë po të lutna o Allah, për çfarë po të lutna? Ma bëj Kur'anin ana për dhëna pranver të zemrës time. Shtë e keni përkthyer, ajo është gabim vëzër. Kjo a ditë përkthehet, o Allah, ma bëj Kur'anin shi pranver të zemrës time. Okay, e ka përnejnë më në kajmë në gjëzirë, ka thënë, vërë rabia, hua lë mataru fir rabia. Rabia dhe me thënë shiju i pranverës. Qa dhe më nërë rabia? Rabia dhe me thënë kur diçka bje prej ujit dhe nëzirë bimën. Pra për nga mërë, qëfar thotë, o Allah, ma mundëso me hirë Kur'anin zemër dhe me dalë rezultatë. Se ka mundësi bëshi, e zdel kur gja. E ka mundësi bëshi, e del pejma, e del bima, e del begatia Allahu te bareke ve teala. Pas e ka përmendur pejgamberi sa, o Allah bëje Kur'anin dritë të gjoksit tem, bëje largim të mërzisë sime, bëje largim të pikëllimit dhe shqetësimit tem, deri në fund të hadithit. Çfarë do të bëjmë kaimë xhozie kur thot Allahumma, sikur ka thënë o Allah, es'aluka bi kulli ismin huwa lak, me çdo emër të cilën e kiti o Allah të lutëm. Kjo e ka përmendur dietarët në këtë kontekst, dhe kam përmendur shumë prej meselave të tjera të cilat domon nuk premton koha me i përmend. Gjithashtu e kam përmendur edhe se Allahu te bareke ve teala vezat në Kur'an, kur thirr me lut Allahu xhelal xhelaluhu, e përmend emrin Allah. Andaj Ibn Qayyim al-Juzeyyah thot, emri më i madh i Allahut, të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë prapë te ky emër, ka thënë alaihi salatu wasalam, Allahu e ka një emër më i madh i emër. Kush e lut me të Allahun, Allahu i përgjigjet. Pastaj ka polemik. Një numër i madh i dietarëve kanë thënë, cili jo emër? Allah. Madje ndoshta edhe shumica ulemave ka thënë emri më i madh i Allahut është Allah. Ibn Qayyim al-Juzeyyah thotë, është el-Hayy el-Qayyum. El-Hayy el-Qayyum. Apo pastaj çfarë thotë? E kur thotë robi Allahumma, i përfshin kejt. Që tu haje ima. Kur ti thu Allahumme, apo edhe pasaj fillon më lut. Nëse se ditë cëli është emri më i madh i Allahut, mrena emrave të Allahut është kjo. Andaj ka thënë sallallahu alajhi wasallam, apo me atë emër që kush se di, vështirë ti o Zot. Andaj thotë Allahu te bareke ve teala surën Al-A'raf, ajeti 18, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Te Allahut janë emrat më të bukur. Lutni Allahun me ato. Lutni Allahun me ato. Andaj nuk vjen Kur'an Lirrahmani al-asmaul husna. Të Rahmanit janë emrat më të mirë. As të Ghafurit janë emrat më të mirë, apo po të Allahut janë emrat më të mirë. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse emri Allah është emri më i madh i Zotit Subhanehu ve Teala. Kjo vëllezër është shumë shkurtimisht rezumeja e asaj që ne kam përmendur dietarët në emrin Allahu te bareke ve teala. Allah, ne do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala edhe diçka rreth kësajna, por se kona kam baruar, dhe të vazhdojnë me lejnë Allahu të barë kjo e tala, në ajetin kursi të gjëratët që dhe të vjojnë, e lusme Allahu të barë kjo e tala, që Allahu të në mundëson me edit Allahu me emra dhe sësit e ditë larta, e lusme Allahu të barë kjo e tala, që Zotë i Ongjeli Gjelalu, në banë Kur'anin pranverë dhe shite pranverës dhe zemrave tona, e lusme Allahu të barë kjo e tala, që Allahu Ongjeli Gjelalu, në mundëson me hirë Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman, e lusme Allahu të barë kjo e tala, që Allahu musliman, ku dhe qenë Allahu të ndiman, fukaras, kamor, nevojtar, bonjak, jetima, Allahu të pasuran dhe të mbulan e pasariki musliman, الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين